الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد باخر كم ترغيب قتال في سبيل الله تهم او انفاق في سبيل الله تا چه دی دوارونا جهاد في سبيل الله جوڑه دو نفس دا اللہ دین کے او لار کے لگول او مال دا مال پا حق کی ویلیو چه اللہ استا سنا نگواری مالونا دیوان سوالو چولی نواری. قرآن کی بار بار وی واتو الزکاة اللہ حق ورکے گا نا بمال کی کاغا واجی بیوی او کاغا نور نفلی صدقاتی اللہ رضا دا پارا ورکلل دا خوشتا دے کلا پجیات بی سبیل اللہ کیم دے حد تا خبر اور سی چی خلق باندے عمال ورکول واجب و لازم شی صحابہ کرام دا عمل نم معلومی گی حضرت ابو بکر صدیق ټول مال راوستو حضرت عمر فاروق نیم مال راوستو از ټولو جواب داو چې یو چلا دایا دی چې تاسو نن ټول مال نه واړم چې کوم غواړم نه خو پنیشي صاحب دې سلوی اختما رو پیدا دو ایم اداده چه اللہ رب العزت داسی وی چه دستاسو نامال نگوارم دا زان دا پارا چه دما ضرورت تی اللہ سا ضرورت تی ہاں کستاسو نگواری نستاسو دا پارا گواری ازکا فیده تا اس طرح سیا پا دنیا کی چمال ورکے نستاسو جماعت با مضبوط شی دین با مضبوط شی تا دشمن ناو بچ شی اگر ایک استاسو فیده دا اللہ ازان دا پار نگواری او کدر چی غختلی اینو آگا رغلو سورة سبا کیم قل ما سالتکم من اجر فهو لکم کستاسو نمونگ سو غختی نو استاسو دو پارا دی فهو لکم بیا پتاسو باندی خرج کی گی ام دقی ویلو نبی علیہ السلام تا چه خود من اغنیائیم وردی فی فقرائیم دی مالدارو نیواخلا دی جزان لیورکا اخبل پل نزی اور اس تو آخر کے با جوابو کی بل اذا الله استاسو د پاره واري استاسو اجر ته استاسو ضرورت ته هو کلا رب العزت چری داسې وخته چې ټول مال راکه او خام خیر راکه تاسو یې تنګولې کنه نو انسان خو دومره قربانی نشي کولی نو تاسو به خام خا په لاس کلک کړو نو دا ځکه چې په پته لګېدل او چې وګوره منافقانو ته الله دې مال واړې دین ور کوي نو دې سره واستاسو د زړونو هغه حسدونه او کینه وحکار شي کنه خو ځکه الله تاسو ونکړل چې تاسو نه مال وغوښته ډېر په زور یې وغوښته کوش او تنګ یې کړې پی نه نه کدا سي کړې وې نو واستاسو د ټولو نیتونو وحکار شي وو ډېر کم بابا کې چرته و چې غیبا اخلاص کړو الله رضا ده پاره به دغه صحابه کرام چې څنګه وکنه از نور خو ډېر لوی بوس کار شي او جوړو زموږ خپل مال دی او موږ ځان کړول دی او زموږ نه غواړي ان يسالكم وان کچره الله تاسو نه غواړي دا مالونه خلاص غختل نه لکه اوس چې د توي هغه ترغیب درکې چې ورکه خرج کې او یو په لس بدر کم یو په سل بدر کم دا خو له ترغیبات ذکر کوي دعوت ولا پیش کوي نه داسې سوال او داسې غختل فیحبکم چې تاسو تنگ کی تاسو باندې زور واچي احفا زور طویل شي لکه باندې چې در باندې زور اور شي او پرشي راولېږي چې زور پیسې راوړه یا د نسو اونیسی بیا کول شي ته کار سینو پیدا کوي بول دي ته احفاوي الله داسې نه کوي کو غواړي الله ستاسو نه دا مالونه ستاسو او داسې غختل فیحفکم چې بیا په تاسو باندې زور لګي زبردستی کوي او تنګیوم تبخلو خامخا بخل کوي تاسو دغه ته بخل ویل شي کنه چې الله وی راکه او تاسو یې چیرې مونږ لرنه کیږي مونږ بس کو بیا دې کې خود بندر سوای شو کنه بنده پکې ملامت شو الله تا مجرم ثابت شو الله رب العزت مهربان دی په خپل بندیانو باندې هغه چریدا سن کوي رسوا کوي نه او ملامت کوي نه خلق ته نو سړی معمولی ونت شي تنه غواړي ډیر لږ بوجې په چولې چې دا زکات وته وی کنه څلوي ختمه روپیا ده نو کله چې تاسو بخل کولې ويخرج اذغانكم نلبستاسو ذذلونو واحد کینه او حسدنا خکارکی خامخا خلق ته په تولګي چوغورو ته لکه څنګه چې د انور عام منافقانو ته معلوم شو کنه جلانه بول عزت په اعلان وکم چې خرج کوکه ضرورت ډیرم نو مومنانو براولو خو منافقانو نه هغه چې ډیر مالونه ورسره خو وسې کېدو هغه ونرولو کنه نو به په مال سره جهاد کو نو به په بدن سره جهاد کو نوی هوکار شو خلقو ته کنه سوره توبه انفال کې ذکر شو کله صورت منازل شو احکم باو شو چوزه پیغمبر سره jihad ته پاروزه نستعذنک اولو طول منهم مالدار خلق به عزت مالدار براله پیغمبر ته وی چیرم ته تکلیف دیو مونږ ته عزت کوم غنښت لې تبوک تا مالدار خلق اولو طول منکم وقالو زرنا نکم مع القائدین یره دا زمره خلق ناس لکنه سناری ناسو زنانا بوداگان مریضان نمونگ با ام پاکی ناسیو داغی منافقت خو اخکارش بلکل خود دیرو با پدی طریق اخکارشیو چلاو تینا طول مال غوخته او زور بے پلگو عذیب بخل کون و یخرج ازغانکم داغ منافقت او دزلو بنیته او حسدون اخکارشو کنخوا فاللہ دا سے نکی صرف ترغیب در کی چی تعاونو کے ان تنصر اللہ ینصرکم انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیدیکم الى تحلکہ ترغیبات تھی چی خر چکے دا وستا سو فیدائی گورے اور اللہ بدل یو پسل باندی در وکی دل ان تو قرض الله قرضا حسنا کله او تداس ویلی چې قرض ورکه الله لا قرض غي چې غنب خرابي کې اون ته باقی بلکې هغه الله واپس درکې تاسو لګره مزید ترغيبات وې ښا زور نه لګي الله د اخر کې زجر ذکر کوي دي تا منافقان حالو کنا تغیط خطاب دی صورت کې دو قسم خلقو ته خطاب ذکر شو مشرکان او بل منافقان دا خطاباتو مغیط دی هانتم دا تاسو چیه اے مخاطبینو چی تاسو سره قرآن خطاب کئی ها اولائی دغ کسانی اے معلومی اے خلقو تا تدعونا تاسو را بلل شي تاسو را وختل شي سلام لتنفقوا في سبيل الله دې لپاره چې خرچ وکې د الله په لار کې تدعونا دعوت ولا ورکول شي کنه هغه ډېر ضروري او ویلیو یو مقام کې الله رب العزت چې لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل دغه ور ډیر اهم وخت دی چې فتح نه ده شوی او هغه وخت کې څوک مال خرج کوي یا جهاد په سبیل الله کې دا ډیر رچت مقام دی دا غچانه الذين انفقوا من بعد وقاتلوا چرستو بیا جهاد کی او عمل لګی نو ٹھیک ده ثواب به ای هغه ته هنر سی کنه د ځوان ندی برابر ښه فتح مکه نه مخ کډیره ضرورتو زکه چې زهر سه کمزوري وکنه نو ویلی چې دی وخت کې چا خرچ کونه دغه بډې رچت مقام نزیتا دعوت ورکلیشو چی خرچو که دا اللہ پلار کی فمنکم من یبخلو نبازی پتاسو کیا سوکو چی اغی بخل کئی نور کئی بخل ستوی امساک عن طاعت اللہ عن الانفاق فی طاعت اللہ امساک چگو رب پس ایزه که نلگی دلگولو زیده ریرو جد مقام آغی که نلگی دیتا بخل ویلشی ندام گناه ده دام جرم ده نبال اسراف ده الانفاقو فی معصیت اللہ چه خرج کئی نفعا ده که خرج کئی چغه دې کې د الله نه فرمانی ده د الله رب العزت سره مقابله او سرکشي ده چغه ته اسراف وي هغه کار کوي بخل کوي نظام ګنا او جرم، کله اسراف کوي نظام ګنا او جرم دی. نبازی پتا سکے آسو کوچ بخل کئی، ومن یبخل او آسو کچ بخل کئی، فینما یبخل عن نفسی. دو مطلب دی، یو خو ظاہر دی چی اللہ وی زان سرد نقصان کو، زان سرد زیادتی او ظلم کو، ولی زان لدی سو نکڑ کنا، انما يبخل عن نفسه. نبا تا دی دنیا کی سمیلاوشی، نبا دی دنیا کتاب آن دے اللہ سا خوشحالی و سراحت و سفراخی راولی، تاقوال راولی چی تو خرج کئی دا اللہ پلار کی، ناغا بیدل زیادتی زیادتی، او نبا آخرت کستا دا پارس آجر و سوابی. نزان سر دی زیادتی ہوکو، زان سر دی بخیل توبوکو. یو دا دویم، فینما یبخل عن نفسه، دا دے ذکر بخل کی چی نفسی خبیث دے، نفسی صحیح نہ دے کنا، کنی دے چا نفس چی صحیح وی او برکتی وی ناغا بخل نکی، اگر دا عیبونا نہیں صحیح نفس چی دے چی نفسی مطمئن نو تبینش، و دا دی نفسون خبیصه دی، نو دی خبیصو نفسونو پوجه بانده گورا بخل کئی، دکا دا سی نفس نا خود خیر کار نکی گی، دا ثواب کار نکی گی، دا حسن کار تینا نکی گی، پامیشه تینا دا گمراه کارو نکی گی نو، و دا دی نفس کی نقصان دی خواه. دکا اللہ رب العزت ویلو یو مقام کی سوره مائده کی، چه ایو الذین آمنو علیکم انفسکم، یا مومنانو دا خپل نفسو نونی سے قابوی کے او دن تے مجبور کے، چنی منی نو پزور مجبور کے، و جو گر اخلاص دانا نشی کدا نفس دے قابو نکو پدبان دے کانٹرول نکو دے با دے حلاکی کا نخوا، دا بیاستا دشمن جوړ شو. دا غلط نفس دا کارونه دي نو، چې انسان لمخلا خیر او خوشحالي نه راولي، بلکې راګیری او مصیبتونو کې مبتلا کوي کنه. فینما یبخل عن نفسه، بشګه دې بخل کوي د دې خپل نفس ته وجنا، چې نفس یې خبیث دی. ترغیب قتال تا پا اعلی طریقی سرا، اللہ رب العزت قتال ولی پتا سبان دی فرض کن، جہادی ولی پتا سبان دی لازم کن، ذکر واللہ الغنیو، دا اللہ حاجت خو نشتا، اس دی حاجت نشتا، دا اللہ نستاسو مال تا حاجت شتے، دا اللہ نستاسو دی عبادت تا حاجت شتے، نی دی جہاد و قتال تا حاجت شتے، استعجت نشتا. الغنیو ہاں ولی لازم کلال عرص تات باندے و مکلفی اکلے، ذکوان تم الفقراء تاسو محتاج ہوئے، و تاسو سوال کوچی اللہ منگل جنتونا منگل سوابونا منگل مرتبیاں منگل درجیاں راکیم، اللہ رب العزت ویچی بس دا خواست نمیلاوی مرتبه و درجه، خواست نمیلاوی دا دنیا دی جون تا دیو گورا، چه تا دروازی محنتو نکی مشقتو نکی زن اونکڑینو سبا راوڑی سبا اخری، چه دا دنیا شیه دی گوری او سدور شیه نده ایس شیه نده، نو دا آخرت هغه ثواب چې غواړي او مرتبه او درجه چې غواړي نو اسه ملاویږي. نو الله رب العزت وی کما تاسو باندې دا احکام لازم کړی دي چې مال خرج کړئ د الله په لار کې او ځان قربان کړئ، نو دا ارزي لپاره چې تاسو یې موږ ثواب غواړو، تاسو اجتنو تا تاسو یې مونږه جنتونه غواړو، تاسو یې مونږه عزت غواړو، تاسو یې مونږه الله سره نزدېکت غواړو. تاسو لګیا وای فقراء بس محتاج یې ثوابونو ته او اجرونو ته مرتبو ته، نماز در باندې زکه قتال فرض کړه. احکام په دی وجه باندې چې به دې نکیږي نه نوخه استاد خوخه ده. تاسو ځان شي ویل چې رخ والله رب العزت نوم پریدي نو کنه بس مونږ ته حکم کوي چې داو کې داو کې نو الله وینا زما هیڅ سجد نشته. تا چې غوالي خله دې وازه کړی وها او تا دا اللہ نا سوالونا کول چی اللہ دارا کی دارا کی دارا کی نا اللہ رب العزت ویچی بلکل خو لیکن اسی نکی گی سبغواری ارشید پارا اللہ اسباب تیار کلی کنا اللہ کارونوم اکثر دا اسباب و ماتحات تی کنا اللہ بی نیاز دے دا اللہ حاجت نشت دے نستاسو مالونو تا او نستاسو عبادتونو تا او نستاسو دی جهادونو تا و انتم الفقراء او تاسو اللہ تا محتاج پارسکی دنیا کی امت محتاج ار وقت سوال کوئیں چی اللہ خیر را پیخ کی دا مصیبتونو نام بچ کی دا مرضونو تکلیفونو نام بچ کی یہ وجد خونو کا نخواب او یا الله حلال رزق راکیم د دنیا د ذلت او د رسوای نوم بچکی چې بل تلاس نه نیسو دنیا دغه سي محتاج تاسو چې موږ له ثوابونو او اجرونو راکیم. نو صلی الله رب العزت چې بالکل بدر کوم او باندې بغواړي باندې دا باندې چې زما د رضا د پاره سخوک ہے کلا چه زمان غوار ہے و درکوم ہے دلا نمال خوم سوک ہے کلا نمال اے نکوے زان لے کوے و دورا چه دا اصول دی بس خوا دا اصول دی دنیا کی دا شریعتم چه گٹی دا تاوان سرائی حدیث کی امراضی الغنم بالغرم غنیمت بالا ملاویگی چه تا خدا نو کڑے بدن لتکلیف ورکی مال خرچ کی نو ملاو بشیتا کن اسی خو نو ملاویگی کن اللہ ویدو ماجت نشتا تاسو محتاج ہے چه محتاج ہے نو زان لسوک ہے دی دنیا کی اد دنیا مزرعات الاخرت دا دنیا مزرع دا مزرع مزرع کی خلق کار نکی نا خودورا چی دا دیغا میوی و دا دیغا فصل اگر با قیامت کی اخلے بیا دلتا او کرے او کرے نا قیامت کی بے بیا و اخلے و انتا تولو او کتاسو اے چی دا مونگتا گرانا دا مونگا نشکو لے دا مونگا نفس آرام غالی سہولت غالی پا دنیا کی نشو برداشت کولی اللہ رب العزت وی چنشے کولی نو تا استاجت نشتا کنا زبا تا سلرکم دا دنیا نا و نور خلق براولم زخبا دا خپل دین خدمت اخلم کدار چانمی واغستو دا دا سی خلق را بیو اخلم چستا دا بخیال کی با ام نرازی تا دا بخیال کی با ام نرازی ولی اگر بدا سے خلقی چه با زما دشمنانی اگر زما دا هر خبری نافرمانے کئی اگیو پا گمرہو کی ڈوبی اگی با دا کفر و دا شرک ٹیکا دارانی او چزت کار اخلم کنا زبول توفیق ورکم سمرا خلق دا ٹول نو زبول توفیق ورکم زبول ایمان نصیب کم او بیا بے روبا سم دی خپل دین تا دی لار تا اگا کارو نبو کی چیز چا باقل کی بنا رازی خوا او کارونو موگی چه پا عقل کی بنا رازی دا سوش وکنا قرآن ام دا خلق یادی خوا دیویلی زی پزی وین دا تولوی استبدل قومن غیرکم کتاسو مخ اڑاوی تاسو نکوی دا کار چه اللہ دا نغواری نبدل بکی او بل قوم بغیر ستاسو نا یستبدل پیدا بکی را بولی یو بل قوم بغیر ستاسو نا داغین و دین کار واخلی اغسر او کمی نشتا خو نقصان بده چاوشی ستاسو بس تاسو با ختم شین پلزان با زلیل که بس دیس با نشین نو با دنیا شین دا آخرت خو دا ترغیباتو دا قرآن ذکر کلیو دا زورن بشکل کی سورہ انعام کی میلیو 133 کی چه خلقو این یشع یذهبکم ایوها الناسو ویات بی آخرین کچر اللہ وغواری نتاسو بلری کی دی دنیا نئے خلقو انور خلق براولی اگی بستازو پزے بین دنیا کی آباد کی کمان شاکم من ذریت قوم آخرین لکتا سو پخوانو اے کنا نلہ پیدا کرے لغز و نور پیدا کی تاسو بلری کی بنا بام کی سورہ ابراہیم کی میلی 19 کی چلم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق این یشع یذهبکم ویاتی بخلق جدید چی اسمانو نے پیدا کری دی زمکی پیدا کری دی نزہ کارو تگران دے این یشع یذهبکم کو غواری تاسو بلری کی دا دنیا نا ویاتی بخلق جدید او نوی خلق براولی نوی خلق عام خلق بلے گئی وچی نوی خلق پیدا شوی نوی نوی خبری کئی اللہ دا سے اکڑ کنا دا وعدی سو سو دل پورا کری دی چلکم خلقو نا دا دین کارو نشو خدمتو نشو او اگی غار سپری خودا جیہاد و انفاق غار سے پری خودا اللہ رب العزت اگی دا سے لرکل جیر سوکت خبر نشو چی خلق فزان پویدونا نو سوک پا دنیا کی خواب انوی خلق راوستو دمره همت والا خلق راوستو چی غا اللہ دین دا سے خدمتو کن اب سنگی سم ملائکونو امسالکم اللہ ویستازو پشانتی بنیم نور تاسو ته نه دی معلوم الله ما ته معلوم دی ولیکن دور خبره ده چې لا یکونو امثالکم تاسو په شانتی غافل بنئ تاسو په شانتی بے همت بنئ تاسو په شانتی دنیا پرس بنئ تاسو په شانتی عیاش بنئ تاسو دا کار نو دنیا کې شروع د خدای دین ته همداسې شا کړه چلو پروانه ساته اوغا حلق بدا سنو ایتونو بنازلی دو او صحابه اکرام بنازتو وقت بے ایخو نو چی دا قسم نازل شده نو اگی نبی علیہ السلام نا تپوسو نا کول چی دا بسو کی چی قرآن وی کنا چی نوی خلق پراولم اگی بستازو پشانتی نی دا بسو کی نبی علیہ السلام ضربہ علی من کبی سلمان سلمان فارسی و سرناستو لگو پا اوگبان لیلس کی خودو او دا سیوی چلو کان الیمانو منوتن عند السریام کدا ایمان لرشی او پا سطور پور انخلی دا سوان دا سطور پور انخلی لتناولهو رجال من اہل حازا نو دا دی سری دا قوم نبا اللہ خلق پیدا کی نو عقیب و تزان و رسی اسمان تا با رسی اور پسی اگر دینا بیراکوز کی خواب نراغلی. مطلب دا او چی دا عجمو نبا خدای پیدا کی. اے عربو کستاسو ننکی گی نو دا عجمو نبا خدای پیدا کی. او غیب دا دین کدی دم را برا خطلی کنا دا غیب ایراکوز کے. او دا سر آغلی سورہ انعام کیوں چل رب العزت ویلیو دی مکی والا ہوتا چی پا یک پر بیہا ہاولائی کدا مقامی خلق دا دین نوچتی و خدمت نکی فقد وکلنا بیہا قوما لیسو بیہا بکافرین لاللہ ویلیو چی ما دا مخکن یا قوم مقرر کرے پا خپل علم کی وکلنا دیر دا مخکن او غدا سیدی چی لیسو بیہا بکافرین اغی کی ناشکری نشتا بلکہ اغی کی دا دین خدمت تے. نو سوکو نو سوکوی انسوارو دا مدینے صحیح خبر ادا سوکوی یمن والا خلقو سوکوی روم و فارس خونا انسوار یادی زکا جمون گورو نو دمرا خدمت چانا دے کڑے لکا مدینے والا و مہاجرین و انسوارو چوکو. تو نبی علیہ السلام پا جون کیوں چکم جہادو نوشو کمی قربانے ہوشوی دا بل چانشوی کولے ادا اغنا پس بیا دا خلفاؤ پا وقت کی دا خلفاؤ پا وقت کی چدا ملکو نے پا مخوا غست بستو دا ملکو نے پا مخوا غست چو ملک بفتح شو مرکز بفتح شو نو بیا با کلو تا یو یو تن تو یو صحابی بتو او خلق بوتا سلامو نکول یو تن بتو او داغی انتظام بیکو داغی انتظام بیکو دا وصیتو دا نبی علیہ السلام کن ناغا قوم داغا قومو چه اللہ تنکار واغستو سرد کموالی او دا لگوالی نا اغی اغا کلمہ و اغا مسئلہ دنیا گوٹ گوٹ تاو رسولہ گوٹ ابیا واپس نور آگلی صحابہ اکرام چی تلیو ملکونو تا نبیا واپس نور آگلی خب آغا زیونو کی عباد شو دیو یو تن نخده ملکونو پا علم باندی رنا کلو رنگ اکلو شام کی عبد درداو یو صحابیو اور ټول شام تی ند علم ندک شکن بعراق کے حضرت حذیفہ حضرت علی دا خلق لار او جو اپل ملکون دا علم نا دا دین نا ڈک شکا نا او دا غصی پروم کے مسروق و مکحول و دا تابعینو دیو یو تن با خدای دمر دا علم چینے و دریابون جاری کلل چی ټول خلق و تن سیراب شو خوب صحیح معنی کې خدمت کړو دې کار نو چیرې سشته کنيشتا خدای غي مطلب وو چې پیغمبر د میراث دی خلقو ته ورسي او دا دین خور شي دی خلقو ته خپل حق ورسي د دې دا حق دې دار چا دا حق دې چې ته دا دین ورسي ز کدي ډیګ ډیر خواګ دي دې کې امن دې دې کې عزت دې کې حیا دا چې دا په بل څه کې نشته الله دغې انصار او مهاجرینو نه دا کار واغستل. آخر ده.